کے تن من منوارا جس نے دیکھا تن من منوارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا تن من منوارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا اے مولا ایک بار دکھا دے اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا ہر نعمت دیتا ہے خدا پر بار کے ان پر دیتا ہے ہر نعمت دیتا ہے خدا پر وار کے ان پر دیتا ہے کھاتا ہے یہ عالم سارا کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملی کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کا ہوگی حضور کا دربار سرکار کا دربار دیکھیں گے حضور حضور ہمیں بھی اپنے قدموں میں طلب کریں گے اسی حضرت کو شاہ نے یوں بیان کیا کہ ہوگی طلب تیری نا پوری دور کریں گے وہ دوری ہوگی طلب تیری نا پوری دور کریں گے وہ دوری انشاء اللہ ہم دیکھیں گے انشاء ہم دیکھیں گے روضہ کملی والے کا انشاء اللہ ہم دیکھیں گے روضہ انشاء اللہ ہم دیکھیں گے روضہ کملی والے کا ہوگی طلب تیری نا پوری دور کریں گے وہ دوری انشاء اللہ ہم دیکھیں گے انشاء اللہ روضہ کملی والے کا چوتھا شعر اس کلام کا چوتھا شعر شاعر نے تو اپنے لیے لکھا لیکن میں یہ سمجھا کہ شاید اس نے میرے لیے لکھا میں یہ سمجھا کہ یہ شعر میرے لیے ہے کہتا ہے شاعر قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے کہ اپنی تعارف پیش کرو کرو کرو کرو کرو قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے اپنا تعارف پیش کرو تو کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس، کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس منگتا کملی والے کا، کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس منگتا والے کا، کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس منگتا کملی والے کا۔ پانچواں راہ شاعری، حضور کی آل کی نظر کیا، سرکار کے گھر والوں کی نظر پانچواں چھ، پنجتن پاک کی نظر، حضور کی آل کی نظر پانچواں چھ، کہتا ہے اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا، آل نبی اولاد علی کی شان بڑھائی اللہ نے، کتنا اعلی کتنا بالا، کتنا اعلی کتنا بالا کنبا کملی والے کا، کتنا اعلی کتنا بالا کنبا والے کا، کتنا اعلی کتنا بالا کنبا کملی والے کا، کتنا اعلی کتنا بالا کنبا کملی والے کا، کتنا اعلی کتنا بالا کنبا کملی والے کا، آل نبی اولاد علی کی شان بڑھائی اللہ نے، ان کی شان بڑھائی اللہ نے، شان کتنا بالا کنبا کملی والے کا، کتنا اعلی کتنا بالا کنبا کملی والے کا، یہ ہے کنبا کملی والے کا، کنبا کملی والے کا، کنبا کملی والے۔